أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ لِمَا نَقُولُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. سورت کی ابتدائی 6 آیات بطور تمہید تھی. تمہید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایسے الفاظ بیان کرنے سے منع کیا جن سے کسی فرد جماعت کی جو ہے تنقیص من اور اسی طرح جو ہے ان کو ان کی بے ادبی کا احتمال پایا جاتا ہو. تو اللہ نے ایمان والوں کو ایسے الفاظ کہنے سے منع کیا کہ آپ ایسے الفاظ بیان نہیں کریں گے جس سے آپ کی تنظیم آپ کی جماعت میں افتراق اور تشدد کا خطرہ ہو. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. سورت میں اللہ رب العزت لفظ علم سے تین زواجر ذکر فرما رہے ہیں منافقین کو. منافقین کو اللہ رب العزت تین زواجر ذکر فرما رہے ہیں. پہلے زجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے منافق لوگو، تم اپنے عقیدے اور عمل پہ نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ تم کھوٹے پن کو کیوں ترک نہیں کرتے اور کھرے پن کو تم کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اگر انسان سے تمہاری منافقت جو ہے وہ چھپ جائے تو اللہ سے تو تمہاری منافقت چھپ نہیں سکتی. تو اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملے کو جو ہے وہ سدھار دیجئے. منافقت چھوڑ کر جو ہے وہ صحیح مومن بندے جو ہے کیوں نہیں بنتے تم؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا، آیا تو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یقیناً اللہ جانتا ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین پر ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جاننے والا ایک اللہ ہے اور زمین پر جو کچھ ہے اس کو جاننے والا بھی ایک اللہ ہے. آسمانوں کا علم بھی اللہ کے پاس، زمین کا علم بھی اللہ کے پاس، آسمان والے بھی اللہ کے علم میں ہیں، زمین والے بھی اللہ کے علم میں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یکون من نجوا، مزید تاکید کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں. پہلے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان تو جہاں پر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ موجود ہوتا ہے بے اعتبار علم اور قدرت کے. تم کسی گھڑی کے لیے اللہ کے علم اور قدرت سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتے, ہر وقت تم اللہ کے علم اور قدرت میں موجود ہوا کرتے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ, نہیں ہوتی من نجوا, نہیں ہوتی من نجوا سرگوشی ثلاثۃ, تین بندوں کی, تین لوگوں کی, اللہ ہو رابعہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا خمسۃن, اور نہ پانچ آدمیوں کی, اللہ ہو سادسہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک, اور نہ کم استعداد سے, ولا اکبر, اور نہ زیادہ استعداد سے, ولا اکثر, اور نہ زیادہ استعداد سے, الا ہوا معہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اینما کانوا, جہاں پر ہوتے ہیں یہ لوگ. ثم ینبئہم, پھر باخبر کر دے گا ان کو اس پر جو یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے. یوم القیامت, یہ قیامت کے دن, یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ, نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں, چھپے مشورے کو کہتے ہیں, چھپ کر جو مشورہ کیا جاتا ہے اس کو نجوا کہتے ہیں, اسی طرح اس کو سرگوشی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں, ہم پشتوں کے اندر اس کو جرگا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ما یکون من نجوا, نہیں ہوتا من نجوا کوئی جرگا, کوئی سرگوشی, کوئی چھپا مشورہ, ثلاثۃ, تین آدمیوں کا, الا ہوا رابعہم, مگر یہ اللہ چوتھا, اگر لفظی معنی کرے کہ یہ اللہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو جہاں پانچ ہوتے ہیں چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ بلکہ آسان سی معنی جو ہے کیا ہے کہ آپ اشکال کو جو ہے وہ دفع کرے, وہ کیا ہے, الا ہوا رابعہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. آسان سی بات ہے, تیسرے اور چوتھی کی کیا بات ہے؟ یہاں پر دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے, وہاں پر تیسرے کے ساتھ چوتھا اللہ ہے, یہاں پر چٹے کے ساتھ ساتواں اللہ ہے, تو یہ تو ایک جو ہے وہ قسم کی خلفشار جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے, اللہ ان کے ساتھ ہوتا. اگر تین کی جماعت ہے, تین لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں آپس میں سرگوشی کر رہے, آپس میں جرگے کر رہے, مشورے کر رہے, چھپ کر, کسی کو جو ہے ان تینوں کے بغیر علم نہیں ہے ان کی سرگوشیوں کے, اللہ رابعہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا خمسۃ, اور نہ پانچ آدمیوں کا, اللہ سادسہم, مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک, اور نہ کم اس سے, ولا اکثر, اور نہ زیادہ اس سے, کم یعنی دو اور ایک کا جد یعنی کیا, اور اسی طرح جو ہے وہ زیادہ یعنی چھ سات آٹھ یا اس سے زیادہ, اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیے ابتدا اللہ نے جو ہے وہ تین سے لیا, ما یکون من نجوا ثلاثۃ, ابتدا جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تین سے لیا. یہ کیوں؟ اشارہ اس جانب ہے کہ کامل جماعت جو ہوتی ہے وہ تین بندوں کی ہوتی ہے. کامل جماعت جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ تین بندوں کی. تین ساتھی جو ہے وہ سیر کے لیے گئے ہیں, ایک ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو ایک اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ دوسرا ڈاکٹر کا بندوبست کرے گا. اگر ایک آدمی, دو آدمی جو ہے وہ گئے ہیں تو ایک آدمی اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ یا اس کے ساتھ بیٹھے گا یا ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جائے گا, کیا کرے گا وہ؟ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا, جب جانا ہو تو تین بندے جو ہے وہ ضرور جائیے, کیونکہ یہ کامل جو ہے وہ جماعت بنتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بندوں کو بیچتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا کرتا کہ تم امیر ہو اور یہ باقی جو ہے آپ کے کیا ہے, مامورین ہے. اور مامور پر جو ہے یہ امیر کی تابعداری جو ہے وہ لازم ہے کہ امیر ان کو حکم دے کہ تم اس طرح کرو, پھر اس کے درمیان وہ چوں چرا نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں. یہ کس طرح کی امارت ہوگی, یہ کس طرح کی ماموریت ہوگی؟ امیر جب آپ کو کہے یہ کام اس طرح ہے, فوراً کہو ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے استاد آپ کو کہے یہ کام اس طرح ہے, فوراً اس کو مان لو. جب بعد میں مانو گے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتا کوئی جرگہ، کوئی سرگوشی، اسی طرح جو ہے وہ چھپ کر مشورہ، مگر یہ اللہ چوتھا ہوتا ہے ان کے ساتھ، رابعہم چوتھا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور نہ پانچ کی، مگر یہ اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ، الا هو معهم، مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا کہا، یہاں پر اللہ نے لفظ خود ہی استعمال فرمائے الا هو معهم، ہم نے جو گزشتہ معنی جو ہے وہ کر دیے، الا و رابعهم کے معنی ہم نے کیا کر دیا، الا هو معهم، اسی طرح جو ہے ولا خمسۃ الا هو سادسهم، الا هو معهم، یہ معنی خود ہی اللہ نے جو ہے یہاں پر جو ہے ادنا اور اکثر کے ساتھ ذکر فرما دیے، کہ ادنا اور اکثر کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہوا، الا هو معهم، مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رابعهم اور سادسهم جو ہے کیا ہے، معهم کے معنی میں، مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں پر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو کس طرح اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، باعتبار علم اور باعتبار قدرت کے۔ سورۃ الحدید کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا تھا، کہ جہاں پر اس مسئلے کو ہم نے پڑھا تھا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش کے معنی پر جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل سے پڑھایا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا هو معهم، مگر یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں پر یہ لوگ ہوتے۔ کس طرح اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، باعتبار علم اور باعتبار قدرت کی، کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے علم اور اللہ کے قدرت سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ ثم ینبئهم، پھر باخبر کر دے گا ان کو اللہ بما، اس پر عملوا، جو یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ آج تو ہر عامل، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے وہ پورا سمجھتا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، اس میں کوئی جو ہے وہ برائی نہیں، یہ تو اچھائی ہے، اس میں تو خدمت خلق میں کر رہا ہوں۔ مگر اللہ رب العزت فرماتے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ہر کسی کو جو ہے اپنے اعمال کی حقیقت جو ہے وہ کل کے اشکار ہو جائے گی، کہ تم جو کیا کرتے تھے یہ ٹھیک تھا، یہ تمہارا غلط تھا۔ کیونکہ آج تو ہم نے اچھائی اور برائی کے لیے جو سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے وہ اپنا عقل جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اپنے عقل کے مطابق جو ہے ہم کسی چیز کو اچھا تصور کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم برا تصور کرتے ہیں، حالانکہ اچھائی اور برائی کا سٹینڈرڈ جو ہے یہ عقل نہیں ہے، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے یہ قرآن اور سنت ہوا کرتا ہے، کہ جو چیز قرآن اور سنت کے موافق ہوگی وہ اچھا ہوگا، جو چیز قرآن اور سنت کے مخالف ہوگی وہ برا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامۃ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ الا هو معهم اینما کان، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ یہ علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذات کا تذکرہ جو ہے آیات میں نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرا زجر اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اے منافق لوگوں، تم جو ہے کیوں وہ چھپ کے مشورے کر رہے ہو جو شرک کی اشاعت کے لیے ہو، بدعات کی ترویج کے لیے ہو، اور رسومات کی جو ہے وہ پھلنے پھولنے کے لیے جو ہے تم مشورے کر رہے ہو، تم کیوں خلاف قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مشورے کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الم تر الی الذین، آیا تو نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یا تو ترا رویت بصری ہے، مراد دیکھنا ہے سر کے آنکھوں سے، یا ترا رویت قلبی ہے، مراد اس سے جو ہے وہ سمجھنا ہے، دل کی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنا، مراد اس سے جو ہے وہ سمجھنا ہے، جاننا ہے، کسی کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے الم تر الی الذین، آیا تو نہیں دیکھتا الی الذین، ان لوگوں کو، نوح، جو منع کیے گئے ہیں، ان النجوا، بڑے سرگوشیوں سے، ثم یعودون، پھر پلٹ آتے ہیں، لما، اس کی طرف، نوح عنہ، جس سے منع کیے گئے ہیں یہ لوگ، ویتناجون بالاسم، اور سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان اور زیادتی کے کام ہوئے. وماسیت الرسول اور پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت میں. اللہ رب العزت فرماتے الم تر الی الذین, آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو, نوح جو منع کیے گئے تھے, جو منع کیے گئے ہیں ان نجوا, ان نجوا کے اندر الف لام احد کا ہے, مراد اس سے جو ہے وہ جرگے مراد ہے, وہ چھپے مشورے مراد ہے, وہ سرگوشیاں مراد ہے جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مخالف ہو. نجوا سے مراد جو ہے وہ کون سے جرگے مراد ہے, جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مخالف ہو تو وہ جرگے جو ہے وہ مراد ہے. ثم یعودون, پھر رجوع کرتے ہیں, پلٹ آتے ہیں, لما اس کی طرف, نوح عنہ کے منع کیے گئے تھے یہ لوگ اس سے. کس سے منع کیے گئے تھے؟ غلط جرگوں سے, غلط مشوروں سے, غلط سرگوشیوں سے, پروپیگنڈوں سے جو ہے وہ منع کیے گئے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ پروپیگنڈے نہیں کرو, اسی طرح جو ہے وہ قرآن اور سنت کی تم مخالفت نہیں کرو گے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ, اور سرگوشیاں کرتے ہیں یہ لوگ بِالْإِثْمِ, گناہ کے کاموں میں. اسم, عدوان اور معصیت الرسول میں کیا فرق ہے؟ اسم کے معنی اور عدوان کے معنی, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر قیم, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں اسم کے معنی, وہ ذکر فرماتے ما کان محرم الجنس, ما کان محرم الجنس, کہ اسم سے مراد جو ہے وہ گناہ ہے جس کی جنس حرام ہو. جس طرح جھوٹ جو ہے اس کی جنس حرام ہے, چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی, کم اور زیادہ نہیں ہوتی, جھوٹ جھوٹ ہے یہ حرام ہے. اسی طرح جو ہے وہ غیبت, اسی طرح بہتان, اسی طرح جو ہے وہ زنا, اسی طرح شرک, اس میں چھوٹا اور بڑا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ کم شرک اور زیادہ شرک, نہیں بس شرک شرک ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم وہ گناہ جس کی جنس جو ہے وہ حرام ہے. اور عدوان کے معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں ما کان محرم الحد, وہ گناہ جس کی حد جو ہے وہ کیا ہو, وہ اللہ نے حرام کر دی ہو. ایک چیز اللہ نے اس کی حدود جو ہے وہ مقرر کیے ہے, اور وہ آدمی جو ہے اس کی حدود کو جو ہے وہ پھلانگ دے. جس طرح جو ہے وہ بدعتی کا کام, کس کا کام ہے؟ بدعتی کا کام, کہ بدعتی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر نے جو مقرر کیے ہے, جو حدود مقرر کیے ہے, اس کو جو ہے وہ پلانگ رہا ہے, یا اپنی طرف سے جو ہے وہ حد بندی کر رہا ہے, یا اللہ کے حدود کو جو ہے یہ آدمی جو ہے پامال کر رہا ہے. جس طرح اللہ نے جو ہے وہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے. بہت سے معنی علماء کرام کرتے ہیں, فضل اللہ سے مراد اسلام, رحمت سے مراد قرآن, فضل اللہ سے مراد جو ہے قرآن, رحمت سے مراد پیغمبر, فضل اللہ سے مراد قرآن, رحمت سے مراد قرآن کے سامنے بیٹھنا, بہت سے معنی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اس میں خوشی مناؤ. اللہ نے خود ہی کہا ہے قرآن اور اسی طرح جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشی مناؤ, تو ہم اسی وجہ سے تو عید میلاد النبی جو ہے وہ کرتے ہیں, یہ پیغمبر پہ خوشی مناتے ہیں. تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ آیت میں تو قرآن کا بھی تذکرہ ہے, تو تم قرآن کے نزول کے دن جو ہے کیوں خوشی نہیں مناتے, اس دن کیوں عید نہیں مناتے؟ دوسری بات کہ یہ آیت جو ہے وہ تم پہ اتری ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے؟ جب یہ آیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس خوشی منانے کی تعلیم کیوں نہیں دی کہ تم جو ہے میری ولادت کی جو ہے وہ کیا منایا کرو, خوشی منایا کرو. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. یہ کہتا ہے نہیں جو ہے آپ جو ہے وہ اجتماعی جو ہے وہ دعا کیا کریں گے, نماز کے بعد جو ہے وہ اجتماعی دعا کریں گے, یا سنت کے بعد اجتماعی دعا, یا فرض کے بعد اجتماعی دعا. یاد رکھیے اجتماعی دعا نہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ ثابت ہے, اور نہ جو ہے سنت نماز کے بعد جو ہے وہ ثابت ہے, کیونکہ اجتماع ممکن ہی نہیں ہے, عقلاً جو ہے یہ ممکن نہیں ہے, اس کا جو ہے اجتماع عقلاً جو ہے یہ محال ہے. کیوں؟ مقصد ایک نہیں ہے، حاجت ایک نہیں ہے، مسئلہ ہر ایک کا جو ہے وہ ایک نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ صلاۃ استسقاء کے بعد بھی دعا تو مانگی جاتی ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ کیا، پہلی بات تو یہ وہ دعا کھڑے ہو کر مانگی جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اجتماع اگر ہے تو تمام لوگوں کا حاجت ایک ہے. حاجت کیا ہے؟ بارش مانگنے کے لیے سب نکلے ہیں. وہاں پر کوئی بیٹا نہیں مانگتا، وہاں پر کوئی آٹا سستے کے بارے میں جو ہے وہ سوال نہیں کر رہا، وہاں کوئی مرض کی جو ہے وہ شفا یابی کے بدلے جو ہے وہ سوال نہیں کر رہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہاں پر سب کا جو ہے وہ حاجت اور سب کی مقصد کا مقصد اور حاجت جو ہے وہ ایک ہے، بارش، تو وہاں پر اجتماع ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کا اجتماع جو ہے وہ کیا ہو، مقصد ایک ہو، یعنی کیا حاجت ایک ہو، مانگ سکتے ہو. اور جہاں پر آپ کے مقاصد کے اندر اور حاجات کے اندر اختلاف ہو، وہاں پر تم کس طرح جو ہے ایک ساتھ مانگ سکتے ہو. ایک جو ہے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوگا، ڈاکٹر جو ہے وہ سوال کرے گا، اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بیمار کر جا کہ میری دیان جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ چل رہے چل پڑے. دوسرا جو ہے وہ ساتھ بیٹھے جو ہے وہ بیمار دعا کر رہے، بیمار جو ہے وہ دعا کر رہے، اے اللہ مجھے جو ہے شفایاب کر جا. اسی طرح جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی جو ہے اپنی حاجات ہوگی. مقتدی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آٹا مانگ رہا ہے. اسی طرح جو ہے دوسرا فیکٹری والا بیٹا ہوگا، وہ کہہ رہے اے اللہ یعنی آٹے کی شارٹیج جو ہے وہ پیدا کر جا کہ میں جو ہے اس کو بلیک میں جو ہے وہ فروخت کروں کہ ایک توڑے کے اندر جو ہے میں کیا کماؤں، 1000 اور 2000 میں جو کماؤں. تو کیا دونوں کا اجتماع جو ہے یہ ممکن ہے؟ ایک آٹے کو جو ہے وہ سستا مانگ رہا ہے، دوسرا جو ہے اس کی مہنگائی کے خواہاں ہے. ایک چینی کو جو ہے وہ سستا مانگ رہا ہے، دوسرے نے جو ہے وہ چینی سٹور کی ہے، ذخیرہ اندوز ہے. حالانکہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ شرعاً حرام ہے، ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کیا ہے، شرعاً حرام ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ چینی کو خرید لیتے ہیں، اس کو سٹور کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کیا اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا، یہ کیا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے. مارکیٹ سے آپ نے زیادہ چیز کو لے لیا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ استعمال میں نہیں لایا، بلکہ اس کو آپ نے جو ہے مارکیٹ سے بچا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اس انتظار میں کہ جب یہ چیز مہنگی ہو جائے گی تبھی جا کے میں فروخت کروں گا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے یہ کیا ہے، حرام کے زمرے میں داخل. تو کیا اجتماع جو ہے ممکن ہے؟ ایک آٹا سستا دوسرا مہنگا کر رہا ہے، ایک چینی سستی دوسری جو ہے اس کو مہنگا کر رہا ہے، تو اجتماع ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ایک آدمی 5 جو ہے وہ حاجات مانگے گا، دوسرا آدمی جو ہے وہ 10 منٹ جو ہے وہ مانگے گا، تیسرا جو ہے وہ 1 منٹ میں مانگے گا، چوتھا جو ہے بالکل جو ہے وہ سوال کے لیے اور دعا کے لیے جو ہے وہ فارغ بھی نہیں ہوگا، وہ اٹھ کر جو ہے وہ مانگے گا. جس طرح آپ نے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا فیضا کل یتی سلا فنتشر، یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر کہ جب نماز جو ہے یہ فارغ ہو جائے، نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے، فذکر اللہ قیام وقعودا وعلی جنوبہم، بس اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہو کر یاد کرو، بیٹھے جو ہے وہ یاد کرو، لیٹے جو ہے وہ یاد کرو. یعنی کہ تمہاری دکان پر جو ہے وہ یعنی مہمان بیٹھے ہیں، یہاں گھر میں جو ہے وہ مہمان آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے وہ ڈائے سے نکل آئے ہیں، اور تم یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا، اور 33 مرتبہ الحمد للہ پڑھوں گا، اور 34 مرتبہ مولوی کے ساتھ. مولوی اور امام، یعنی امام اور مقتدی کا تعلق اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سلام پر اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد مولوی جو ہے اپنا کام کرے گا اور مقتدی جو ہے اپنا کام کرے گا. آپس میں ان کی ربط جو بنی تھی وہ کیا، اللہ اکبر اور سلام تک جو ہے یہ سلسلہ اور یہ رشتہ ناتا جو ہے یہ جاری تھا. یعنی کہ یہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ مولوی دعا کر رہا ہے اور اس کے موبائل پر جو ہے وہ رنگ آ رہی ہے، اس کی رنگ جو ہے وہ بج رہی ہے، اور اسی اثناء یہ ایک آنکھ سے جو ہے مولوی کو دیکھ رہا ہے کہ کب جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر لے گا کہ میں بھی دعا. تو یہ دعا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیا، یہ دعا ہے؟ تو اسی وجہ سے تمہارا کام ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھ کر جو ہے تم جو ہے 33 مرتبہ کی بات 100 مرتبہ تو تم پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ وہ بھی حمدی ہی 100 مرتبہ پڑھو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مگر جو ہے وہ کیا ہے کہ امام اور مقتدی کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ اکبر سے شروع اور سلام تک اختتام پذیر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جب اجتماعی دعا کریں گے تو اگر ایک کی قبول ہو جائے تو سب کی قبول ہو جائے گی، میں کہتا ہوں جب ویسی دعا جو پیغمبر سے ثابت نہ ہو یہ بدعت ہوتی ہے, اور بدعت میں جس کی قبول ہونی تھی وہ بھی قبول انشاءاللہ نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ یہ بدعت ہے. اور جب بدعت کے اندر جس کی قبول ہونی تھی وہ اس کی بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ بدعت کا حصہ بنے. ایک چیز جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, تم کس طرح جو ہے اس پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں جو ہے وہ دعا کرو, مولوی صاحب دعا کرو, مولوی صاحب جو ہے وہ اٹھو, اٹھو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ ذکر اذکار کے نہیں اٹھو, باہر جاؤ. یہ عادت ختم ہو جائے گی. لوگوں کے بیٹھنے کا جو ہے میں مسجد میں اکثر دیکھتا ہوں, ہمارے ساتھی جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں مگر جو باہر کے مساجد سے آتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ قاری صاحب کس طرح جو ہے وہ منہ ہاتھ اٹھائے گا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اور کبھی جو مساجد میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے کچھ الفاظ جو ہے وہ تیزی سے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور کبھی جو ہے وہ پڑھتا ہے آمین. تو دعا پہلے پڑھی جاتی ہے کہ آمین پہلے پڑھی جاتی ہے؟ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے. آپ جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد پڑھتے آمین, اس کے بعد پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, اس طرح پڑھتے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھنے کے بعد جو ہے آخر میں آمین کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما, آمین کی ہے اللہ. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ابتدا میں جو ہے وہ آمین, ابتدا میں جو ہے وہ آمین, تو ابتدا میں لوگوں کو جو ہے وہ کاشن دیتے ہیں کہ بس جو ہے وہ کیا کرو, میں نے دعا شروع کر دی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کچھ الفاظ جو ہے وہ تیزی سے پڑھتے ہیں, کچھ الفاظ جو ہے وہ سلو پڑھتے ہیں, اور آخر میں جو ہے وہ کیا, وہ فویزو امری اللہ. جو صاحب مومن کی جو ہے وہ کیا ہے, رجل مومن کی جو ہے بد دعا ہے اس کو بھی جو ہے اس پہ جو ہے وہ مہر لگا دیتے. تو ایک دعا پڑھنا ہے, ایک دعا مانگنا ہے. دعا مانگنے کے لیے دو ادب ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, عاجزی کے ساتھ مانگو, آہستگی کے ساتھ مانگو. اور ایک دعا پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دعا کے الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہماری مساجد کے جو ہے علماء کرام اکثر اوقات دعا پڑھتے ہیں مگر دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا کے الفاظ پڑھنے والے ہیں, مانگنے والے نہیں. مانگو تو آہستگی سے مانگو. ہاں ایک ہے کیا کہ آپ کسی سے جو ہے وہ مطالبہ کرے دعا کی. ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے, کسی نے آپ کو کہا کہ لوگوں کو کہو کہ میرے لیے دعا کرو, تو آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھایا یا اپنے لیے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہو. اور اسی طرح آپ نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے, ہمارے مسجد کا مقتدی ہے یا درس کا ساتھی ہے, وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرو, تو سب اس کو دعا میں یاد کریں گے. بارش کے لیے دعا کرو, سب جو ہے وہ بارش کی دعا کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھے اور ایک ساتھ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ چہرے پہ آ جائے, یہ نہیں, یہ ٹھیک. ہاں اگر کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مولوی نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتے, آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں, آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں, تو یہ کیا ہے, آنے والا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرے گا کہ یہ ایک ساتھ مانگ رہے ہیں, بلکہ حالانکہ آپ ایک ساتھ مانگنے والے نہیں ہیں. اس کو جمعی سونی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جمعی سونی جو ہے اس کے دیکھنے والے شکل جو ہے اجتماع کی ہے, مگر حقیقت میں وہ اپنے لیے مانگ رہے, تم اپنے لیے مانگ رہے, کیونکہ اس طرح تو بنتی نہیں ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ تین منٹ قاری صاحب مانگے گا تو سب لوگ اس کی انتظار میں بیٹھیں گے, یہ فارغ ہو جائے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ مانگے گا, جب وہ فارغ ہو جائے تو تیسرا مانگے گا. نہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہ تو تقریباً جو ہے وہ گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ صرف دعا میں صرف ہوگا. تو اس نے بھی ہاتھ اٹھائے, تم بھی ہاتھ اٹھا لو. تو یہ کیا ہے, آنے والا دیکھ کر کہے گا کہ ایک ساتھ انہوں نے ہاتھ اٹھائے, مگر وہ اپنے لیے جو ہے دعائیں مکمل کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے گا, تم اپنے لیے جو ہے وہ دعا مانگو, بات ختم ہو جائے گی. مگر یہ نہیں کہ ایک ساتھ جو ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد دعائیں مانگو, اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا جو ہے کوئی اور پڑھ کے جو, نہیں یہ ٹھیک نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اصل جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ شریعت کے اندر جو ہے وہ اصل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, عید کی نماز کے بعد جب خطبے میں جو ہے وہ دعائیں پڑھی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے, یا ممبر پہ بیٹھ کر, یا جو ہے اسی طرح جو ہے وہ محراب میں جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دعائیں مانگنا, اصلا اس کی بھی جو ہے کوئی اصل شریعت کے اندر نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خطبہ پڑھنے کے بعد جب عید کا خطبہ جو ہے وہ ختم ہوا, اس میں تو قاری صاحب اور مولوی صاحب تفصیلی جو ہے وہ دعائیں پڑھتا ہے. دعائیں پڑھنے کے بعد وہ جو ہے فارغ ہو گیا, تم بھی اٹھ کر جو ہے وہ باہر جاؤ, وہ بھی اٹھ کر جو ہے وہ جائے گا. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ پانچ منٹ میں دعا کرے, پہاڑ میں دعا کرے گا کلپ یوخ پاؤڑو کلپ بلخ پاؤڑو چل درازی چر دو تخت. اکثر اوقات تمہیں کافی ٹینشن میں ہوتا ہوں اور اسی طرح جو ہے وہ پہلے سے میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے جو ہے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی سب لوگوں کو جو ہے وہ اس کے کندھوں پر جو ہے وہ پلان کر, یہ بھی شریعت کے اندر ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پہلے آیا ہے تو سب کے اندر جو ہے وہ پہلے بیٹھ جائے, اسی طرح جو ہے جو بعد میں آیا وہ دوسرے میں بیٹھ جائے, بعد میں اس کے بعد آیا, یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے کندھوں پہ جو ہے وہ پلان کیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ایک دوسرے کے کندھوں پہ پلان کر جو ہے وہ آتا ہے تو اس آدمی نے اپنے لیے جہنم کی طرف جو ہے وہ پل بنا دیا. مسلمان کو جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچاؤ گے تو کیا تم اس کو جو ہے وہ کیا کرو, یا دو آدمیوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کرو, ریسلر روان دے نداریں گے دو ایک پوری کو جدا کر رنگ تو وردن نکی گی. نہیں نہیں نہیں, اس کی اجازت کے بغیر جو ہے تم ایک دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے. اس سے اجازت لو گے کہ حضرت آپ کی جو ہے وہ اجازت ہے میں آگے جانا چاہتا ہوں, اور جو پہلے آئے تو پہلی سب پر جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے اختیار ہے. اگر تمہیں پہلے سب عزیز ہے تو تم پندرہ منٹ پہلے آؤ وہاں پر بیٹھ جاؤ. اسی طرح نہیں کہ تم جو ہے وہ یعنی ایک منٹ دو منٹ جو ہے وہ باقی ہے تم آخر سے جو ہے وہ لوگوں کی کندھوں پہ پلان کر جو ہے وہ آ رہے ہو, ریسلر صاحب آ رہا ہے ابھی جو ہے وہ کشتی لڑے گا اللہ کے ساتھ کشتی لڑے گا, یہ کیا ہے, ہم نے کیا بنا دیا ہے, یہ شریعت ہے, یہ مذاق ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ خطبے میں جو ہے وہ کیا ہے, خطبے میں دعائیں مانگی گئی. اسی طرح جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں نماز سے جو ہے وہ عید کے فارغ ہو جائے تو فراغت کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گلے ملتے ہیں مسجد میں, حالان کے مسجد کے اندر جو ہے وہ شور شغب کرنا, مساجد کے اندر جو ہے وہ آوازیں بلند کرنا, یہ عذر شریعت جو ہے یہ کیا ہے, ممنوع ہے. مرقات شرح مشکات کی, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی شرح مرقات, اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں قیامت کی وہ روایت جس میں نشانی قیامت کا تذکرہ ہے, اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ مساجد میں جو ہے وہ آوازیں بلند کی جائے گی, یہ قیامت کی ایک علامت ہے کہ مساجد میں جو ہے وہ آوازیں بلند کی جائے گی. تو وہ وہاں پر ایک لفظ لگاتے ہیں ولو کان بذکر, اگر ذکر سے ہی کیوں نہ ہو. مساجد کے اندر قرآن پڑھو گے وہ بھی آہستگی سے پڑھو گے, ذکر کرو گے وہ بھی آہستگی سے کرو گے, ایک دوسرے سے اگر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بات, یعنی کہ مسجد کے اندر تم بیٹھ کر جو ہے محراب کو ڈسکس کرو, مساجد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تم لنٹر کو ڈسکس کرو, نہیں خاموش ہو کر جو ہے وہ بیٹھو گے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا مسجد کے اندر داخل ہو کر اس کی رنگ کے اندر تبدیلی آئے گی. یہ تو اللہ کا دربار ہے, جج کے دربار میں آ کر جو ہے تم بدماشی کر سکتے ہو. اب فورس بھائی تو ڈاکٹر چکی بار کا سب ہوگی اور سب کر سکتے ہو کچھ, تو یہ تو اللہ کا دربار ہے. تم یہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا گپ شپ لگا رہے ہو. ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ آہستگی سے آ کر جو ہے وہ آتے اور آہستگی سے باہر نکلتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہا, حالانکہ مواہد جو ہوگا وہ تو تعظیم کرے گا اللہ کی مساجد کی. آپ دیکھیں گے اب مسجد کے اندر اکثر جو ہے وہ شور کرے گا وہ آدمی جو عقیدتاً مشرک ہوگا, میرا ذاتی تجربہ, یا بدعتی ہوگا وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ چیخے گا چلائے گا, اور جو موحد ہوگا وہ خاموشی سے بیٹھے گا, اگر کوئی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بات کر اشارے سے کرے گا, چیخے گا نہیں چلائے گا نہیں, جھگڑا نہیں پیدا کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے تو یہ کیا ہے, یہ اسم ہے, یہ کیا ہے, یہ عدوان ہے. ہم جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں تو مسجد کے اندر لوگ جو ہے وہ گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں تو مسجد میں ایک شور شغب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ جو ہے کیا ہے مسجد کے آداب کے منافی ہے. اگر گلے ملنا ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ مبارکباد دینی ہے, کیونکہ کچھ روایت اس طرح ہے کہ جس میں صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہا کرتے تھے, تقبل اللہ منا و منکا, اللہ ہم اور آپ سے جو ہے اس عمل کو قبول فرمائے. تو اے مبارک کی اندر بھی جو ہے یہی فلسفہ ہے, مبارک کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے. اگر کوئی جو ہے اس الفاظ کو ادا کرے تقبل اللہ منا و منکا کہ اللہ ہم اور آپ سے اس کو قبول کر دے, روزوں کو قبول کر دے, یا ہم نے جو قرآن پڑھی ہے یا جو ہے اور نئے کام کیا ہے اس کو جو ہے اللہ قبول کرے دوبارہ ٹھیک ہے, تو مسجد کی گلی میں جو ہے وہ کر لو. ضروری ہے کہ تم مسجد میں جو ہے وہ شور شغب کر لو اور اسی طرح چیخو اور چلاؤ. اور مولوی صاحب اکثر جو ہے یہ مسئلہ کیا کرتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے آ کر ان سے کے ساتھ جو ہے محراب میں مل جاتے ہیں, یعنی سب سے پہلے جو ہے اپنی بات کی خلاف ورزی مولوی صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ نکل جائے مسجد سے, یہ جب نکل جائے گا تو سب لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ مل لو ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے وما والعدوان, اسی طرح جو ہے وہ زیادتی میں جو ہے یہ بھی ہے کہ اس جو ہے ہمارے جو اسی طرح جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر ایک معنی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ مراد اس سے فطرانہ اور سرسایہ اس سے مراد ہے. ایک معنی وہاں پر کیا ہے, سرسایہ مراد ہے, فطرانہ جو ہے مراد ہے, صدقۃ الفطر, صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں علماء کرام, صدقۂ فطر. ہمارے یہاں جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے, اخبار کو میں دیکھتا ہوں تو اخبار میں مفتیوں کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ حوالے آتے ہیں, کچھ کہتا ہے 80 ہے, کچھ کہتے ہیں 70 ہے, کچھ کہتے ہیں 90 ہے, کچھ کہتے ہیں 100 ہے, 120 ہے, جو مگر کبھی آپ نے کسی مولوی اور مفتی سے جو ہے یہ سنا ہے کہ صدقہ فطر, سرسایہ, فطرانہ یہ دینا کس کو پڑے گا, یہ کس پر جو ہے وہ دینا جو ہے یہ فرض ہے, واجب ہے, اس کے تفسیر کبھی آپ نے سنی ہے؟ وہ تو یہی مسئلہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ روزہ یعنی کیا صدقہ فطر تم دو گے, اگر تم نے صدقہ فطر نہیں دے تو تمہارے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں, یہ اوپر جاتے نہیں. سرسائے کے ذریعے سے جو ہے اس میں تیل ڈالو تو یہ اوپر جائے گا, ورنہ یہ رہ جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں غریب بھی یہ اسی چکر میں ہوتا ہے, مالدار بھی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ سائل ہے, سوال کرنے والا ہے, محتاج ہے, غریب ہے, وہ بھی دے گا. میں نے اس مرتبہ اس سال آپ کو جو ہے واقعہ بتایا تھا کہ عید جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے ہماری مارکیٹ میں جو ہے ایک عورت آیا کرتی ہے لالا کری کے رہنے والی, تو وہ جو ہے بیچاری جو ہے میرے خیال سے 70-75 سال کی عمر کی ہوگی, تو ہم اس کے ساتھ جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ گپ شپ لگا لیتے. تو اس کو میں نے جو ہے بتا دیا کہ سرسایہ تم نے دیا تھا, تو اس نے کہا کیوں سرسایہ کے بغیر روزے قبول ہوں گے؟ تو میں نے کہا کس کو سرسایہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے سرسایہ دیا تھا مولوی صاحب کو. میں نے کہا کیوں, تم غریب تو نہیں ہو, تم مانگتی نہیں ہو لوگوں سے؟ اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا تھا کہ روزے اس کے بغیر قبول نہیں ہوں گے. اچھا, اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان روزے لٹکے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب نے کس کو سرسایہ دیا تھا؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ کس کو سرسایہ دیا تھا؟ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے تو پتا نہیں. میں نے اسے جا کر پوچھ لو کہ مولوی صاحب آپ نے علاقے میں کس کو سرسایہ دیا تھا, تو پھر آپ کے روزے بھی آسمان اور زمین کے درمیان تو لٹکے ہوں گے نا, بلکہ تم نے تو جب سے جو ہے وہ پکڑے ہیں آپ کا تو ایک روزہ بھی اوپر نہیں گیا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے سرسایہ نہیں دیا. تو اگر آپ ان سے پوچھے تو وہ جواب میں کیا کہ میں تو غریب ہوں, اور غریب پر تو سرسایہ نہیں ہے, یہ تو اس پر سرسائے ہیں جو صاحب نصاب ہو. میں تو صاحب نصاب نہیں, مجھ پر تو زکات فرض نہیں ہے, تو مجھ پر زکات نہیں تو فطرانہ بھی مجھ پہ فرض نہیں ہے. تو اپنے لیے مسئلے کو سنبھال کے رکھتے ہیں, دوسرے کو بتاتے نہیں. آپ نے سنا ہے الگ اسپنگی ناچتی ہے 70-75 سالوں بگینا چل تم دبلا دخلی ندا اور سرسائے بسو کر کر سب یہی کہتے ہیں, عام سی بات کرتے سر صاحب اور کے آؤ کسرت اخیوں کسرت بدین اوور کے. تو یہ کیا ہے صدقہ فطر؟ تو اس آدمی پہ لازم ہے جو صاحب نصاب ہو. کیا ہو؟ جو صاحب نصاب ہو, جس کے گھر میں جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو, 52.5 تولے چاندی ہو, یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے اس کے پاس مالیت ہو, تبھی جا کے وہ سرسایہ دے. اس کا رہائشی مکان اپنا ہو, اس کی سواری جو ہے وہ اپنی ہو, کیونکہ ضرورت اصلیہ سے جو ہے یہ چیزیں زائد ہونی چاہیے. تو ضرورت اصلیہ کے اندر جو ہے آپ کا گھر ہے, آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ میں آپ کا گھر نہیں بنتا, پھر بھی آپ پہ نہیں ہوگا. آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کر لو یہ کر لو. میں فتاوی رشیدیہ کو دیکھ رہا تھا, تو فتاوی رشیدیہ والے نے لکھا ہے, سوال کیا اس نے کہ اگر کسی کے پاس 50 روپے ہو تو کیا اس پہ صدقہ فطر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہے اس پر. تو ناشر نے اچھی بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ یہ 50 روپے اس زمانے کے نہیں ہے, یہ 50 روپے جو ہے 1857 کے 50 روپے ہے, اور اس زمانے میں جو ہے وہ 15 روپے کی بینس ملا کر دی تھی, دس روپے کی جو ہے وہ بھینس ملا کر دی تھی, اور آج کل جو ہے وہ بھینس کیا ہے, ایک لاکھ سے کم آپ کو بھینس نہیں ملے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ وہ زمانے کی بات ہے. چلو جی بس ختم کر جاتے, بولو دعا کل ان شاء اللہ اور پڑھیں گے.